چون شب نافتاده بودم پیش آفتاب یا چون شب نمفتاده بودم پیش آفتاب مهرم به جان رسید مهرم به جان رسید مهرم به جان رسید و عیوق من شده No دستم نداد قوت رفتن به پیش یار چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم از پای نسفنگ تا به سر همه سم و بسر شده.